když součástí jsi sám, tak rázem víš, že láska smysl má. Dal jsi mi víru svou a já tě věřím. A tím se zázrak stál. Každý den vzpomínám, jak se smysl zjevil, když se stal zázrak.